Här vill jag ta upp ytterligare en aspekt. Låt mig citera ur boken Svenska tabun av Carl Olof Arnstberg. Han skriver så här: längre tillbaka i tiden hade vi som bekant skamstraff i Sverige. Det var oerhört effektivt men betraktas idag som skändande och otillåten form av övergrepp. Rättsvårdande myndigheter får inte röra medborgarnas sinnen och heller inte kroppen. Vad som återstår är att stjäla tid från felande samhällsmedlemmar, det vill säga att fängsla dem. Frågan är om inte rättsväsendet behöver kompletteras med exempelvis skamstraff. Invändningen är alltså given. Skamstraff skulle kränka personers integritet. Till att börja med kan då konstateras att sedan skamstraffen avskaffades i mitten av 1800-talet har de återinförts i slutet av 1900-talet i ny form. Det skamstraff som avskaffats handlade om skampåde eller liknande där man satte fast vedbörande till allmän beskådan. Det var straff som utdömdes i någon form av domstol. Det nya skamstraff som införs utdöms av tidningsredaktioner och består i att misshagliga personer hängs ut med förbrytarporträtt och svarta rubriker av typen främlingshatets nya ansikten. En helt autentisk rubrik från Expressen i maj 1996. Även Aftonbladet har verkställt liknande utmängningar. Här finns naturligtvis två frågetecken. För första, rör det sig verkligen om brottslingar? Hur gick det med rättssäkerheten? För det andra, hur verkningsfull var bestraffningen? Har det uthängda längtas bort från den bana som inte föll kvällstidningen på läppen? I enstaka fall kanske det lyckats, men i huvudsak tror jag att den här typen av mediebestraffningar är verkningslösa när det gäller personer som vet att det i själva verket är det som har rätt, att det är det som står för moral och anständighet, inte kvällstidningsredaktionerna. Men tillbaka till Arnstberg. Han preciserar inte vilken typ av skamstraff han tänkte på, men jag tror inte han menar att skampålen bokstavligen skulle återinföras. Något säger mig att det är helt orealistiskt. Men själva principen kan ändå vara värd en funderare. Kanske skulle lösningen vara olika typer av individanpassade skamstraff. Jag menar sånt som kan nå fram till den grupp inför vilken brottslingen i fråga är angelägen om att inte tappa ansiktet. Det var gruppen Sarek med låten Genom eld och vatten. Laila Sjövalds uttalande om mångkulturens välsignelse som jag tidigare återgav är ju extra anmärkningsvärt med tanke på att hon var justitieminister. Det helt primära i brottsbekämpningen är inte vare sig polis, domstolar eller fängelser. Nej, det är att medborgarna ens kommer på tanken att begå brott. Och även om det kan vara på tanken så ska det finnas ett socialt tryck som är starkare och som avhåller. Socialt tryck kan utövas bara av den eller de grupper hos vilken individen söker gillande och bekräftelse. Låten Vårat gäng med Alice Babst från mitten av 1900-talet talade om sammanhållning. Ett samhälle kan hållas samman om det finns en övergripande lojalitet för samhället som helhet hos alla som bor i samhället. Och så var det tidigare i Sverige. Idag har vi, som Feivas talade om, ett så kallat mångkulturellt samhälle, det vill säga ett samhälle bestående av många olika etniska grupper. Hos många av dessa är lojaliteten med det svenska samhället som helhet ganska svag. Det är en förklaring till hedersvåldet. Det svenska samhället har fördömat sånt våld. Men för många invandrare i andra kulturer betyder det mer vad som leder till gillande eller bedömande från den egna gruppen. Mycket av ungdomsbrottsligheten bottnar i att man söker bekräftelse från kompisarna i gänget, inte från vuxenvärlden. Och när det gäller invandrare och ungdomar kan även den egna vuxenvärlden ställa upp på deras brottslighet. I våldtäktsrättegångar kan ju släkten dyka upp på åhörarplats och rikta sitt avståndstagande mot den så kallade slängahoran istället för mot gärningsmannen eller gärningsmännen. Många invandrarkulturer är hotkulturer med planlojaliteter. Det hyllar inga principer om alla människors lika värde och rättigheter. Rättvisa för dem är när den egna gruppen eller individer i den egna gruppen får sin vilja igenom. Även andra faktorer kan förklara den höga brottsligheten bland många invandrargrupper. En är att familjefadern blir detroniserad och förlorar sin auktoritet när han lever på bidrag och kanske inte ens kan svenska. En är att bland de som kommer till Sverige och får uppehållstillstånd är identiteten oklar och bland dessa finns många rent kriminella. För övrigt är man tidigt inskolad i oärlighet. Många får sitt uppehållstillstånd just genom att ljuga och lura svenska myndigheter så kan det beteendet leva vidare. Till sist vill jag bara göra en inventering över möjliga punkter hur den som vill missförstå vad jag sagt i detta program eventuellt ska kunna göra. 1. Har jag sagt att alla invandrare eller de flesta invandrare begår brott? Nej, man ska hålla isär å ena sidan hur stor andel av en grupp som begår vissa brott. Å andra sidan hur stor andel av en viss brottstyp som begås av en viss grupp. De flesta invandrare är inte registrerade för något allvarligt brott i Sverige. Samtidigt kan noteras som BRÅ-undersökningen från 1996 visade, och förmodligen även den 10 år senare, att det finns stora variationer mellan olika grupper av invandrare. Västeuropeer och östasiater har låg brottslighet. Bland araber och afrikaner är det tvärtom. 2. Har jag sagt att de flesta brott begås av invandrare? Nej, men jag har talat om vissa brottstyper. Talar vi om utomhusvåldtäkter så har de flesta gärningsmän med bred marginal utländsk bakgrund. Detsamma gäller narkotikabrott. En slutsats av dessa fakta i detta program är att det finns ytterligare en åtgärd som blir ändamålsenlig om man vill nedbringa brottsligheten i Sverige. Det är att minska eller helt stoppa invandringen från Mellanöstern och Afrika. Man kan se det som en frihetsfråga. Lyckas vi nedbringa brottsligheten kommer fler medborgare att våga röra sig utomhus i svenska städer även efter att det blir mörkt.